कोई समस्या नहीं, वो ज्ञान निष्ठा को धारित कर सकता है। योगारूढ़ है तो ज्ञान निष्ठा को धारित कर सकता है, पर योगारूढ़ नहीं है, योग में आरूढ़ होना चाहता है तो अभी ज्ञान निष्ठा को धारित नहीं कर सकता है, इसलिए उसको कर्म कारण मुचित कर्म कारण कहेंगे। योगारूढ़ से तस्य समकाल मुचित, योगारूढ़ हो गया तो उसके लिए सम कर दिया, उसके लिए संन्यास कर दिया। तो यहां पर पूरा पोक्ता मयानगर सृष्टि के आदि में ही मैंने इसको कह करके रखा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न जो किया है वह किस विषय में किया है, द्वितीय अध्याय में श्रवण किया अर्जुन ने, और द्वितीय अध्याय में जो श्रवण किया है उसी के विषय में प्रश्न है उसका, कोई सर्गादि का प्रश्न तो है नहीं अर्जुन का। तो द्वितीय अध्याय में जो श्रवण किया है उसमें जो अर्जुन को भ्रम हो रहा है उसी के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वो उत्तर उसी को लेकर के देंगे, इसलिए उनका कहना है कि पूरा माने द्वितीय अध्याय, पूरा माने पहले, पहले माने द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में हमने जो है अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा प्रोक्त, तुमको भ्रम हो रहा है, एक ही निष्ठा को अधिकारी भेद से दो प्रकार से हमने कहा। उनका तर्क का ऐसा अर्थ करने वालों का तर्क एक और भी है कि चतुर्थ अध्याय में जब भगवान कहेंगे कि पहले मनु को हमने उपदेश किया, सूर्य को उपदेश किया, उन्होंने मनु को उपदेश किया, तब अर्जुन ने प्रश्न क्या, अर्जुन क्या प्रश्न करेगा कि आपका की उत्पत्ति तो अभी है, हम मनु आदि तो पहले के हैं, तो आपने कैसे उपदेश किया। यदि यहां पर सर्गादो जो है अर्थ हम कर लें और माया के साथ संबंध बना रहे हैं भगवान कि मैंने सृष्टि के आदि में इस प्रकार का किया, तो वहां प्रश्न यदि किया अर्जुन तो अर्जुन का प्रश्न यही हो सकता था, है कि नहीं। यदि वहां अर्जुन प्रश्न कर सकता था कि जो है वह आपका जन्म तो अभी का है, तो अर्जुन का प्रश्न यदि वहां हो सकता था तो यदि पूरा का अर्थ ऐसा ले लें तो अर्जुन का प्रश्न यही हो जाए, पर ऐसा नहीं है, इसलिए भी पूरा का अर्थ जो है द्वितीय अध्याय ही लेना। पर भाष्यकार भगवान शास्त्र दृष्टि से एक सामान्य बात बताते हैं कि सृष्टि के आदि में पूरा प्रोक्ता क्या कहा आपने, कहा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना, दो प्रकार का हुआ, एक ही निष्ठा दो प्रकार, मोक्षाधिकारी भी एक ही हुआ, कौन हुआ माने मोक्षार्थी, इच्छा के रूप में अधिकारित्व तो एक ही है, परंतु अधिकारी की जो है सामर्थ्य के अनुसार उसमें भेद, तो सामर्थ्य के अनुसार भेद होने से ये बात कहा कि सांख्या नाम ज्ञान योगेन निष्ठा प्रोक्ता, सांख्या नाम ज्ञान योगेन निष्ठा प्रोक्त। सांख्य कौन है जानते हैं, वेदांते ख्यायते प्रतिपाद्य इति सांख्या। अब तेषाम निष्ठा, उनमें जो है वह ज्ञान निष्ठा, वेदांताधिकारी जो है, जो मैंने वेदांत प्रतिपादित ज्ञान को जो है वह श्रवण मनन निदिध्यासन में समर्थ है, तो वो है सांख्य, उसको श्रवण मनन निदिध्यासन में समर्थ है। और जो उसमें सामर्थ्य नहीं है तो उनको सामर्थ्य प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे क्या है कि एक चीज यहाँ पर समझ के रखना चाहिए कि अपने यहाँ का जो विचार होता है वह कोई एक जन्म को लेकर के विचार नहीं है। साधक प्रयास करता रहता है, एक स्थिति में पहुंच जाता है और उसी में शरीर शांत हो जाता है तो फिर जन्म ले लेता है, फिर जन्म ले लेता है तो फिर देखिए फिर वहीं से चलेगा आगे। और एक चीज इस प्रसंग में बहुत ध्यान देने, वह यही ध्यान देने की है कि जब हमको छोटेपन से यदि मोक्ष के तरफ हमारी प्रवृत्ति है तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में भी हमारा साधन जरूर रहा है ना? नहीं तो छोटेपन से प्रवृत्ति हो नहीं सकती और ऐसा संग मिल नहीं सकता है, तो अवश्य रहा है। और अवश्य रहा है तो पिछले जन्म में मुक्ति यदि में नहीं हुआ तो कोई न कोई प्रतिबंध जरूर रहा है हमारे जीवन में। और वह प्रतिबंध जो है काम वासना का, क्रोध वासना का, लोभ वासना का, कोई न कोई प्रतिबंध रहा है ना। तो हमने अभी कहा था कि एक प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, तो जो प्रतिबंध पहले रहा है वो प्रतिबंध इस समय भी वर्तमान है और हमारा मुख्य कर्तव्य है उसी प्रतिबंध को लक्ष्य करके दूर करने का। क्योंकि वह प्रतिबंध यदि रह गया तो फिर अधिकारत्व अपने को योग्यता प्राप्त नहीं होगी। तो वह प्रतिबंध सबका अपने अपने ढंग का होता है, ये कहीं प्रतिबंध हो नहीं होता है। और उसी प्रतिबंध को काटने के लिए जो है विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए हठयोग करना पड़ता है, विशेष प्रयत्न। और यदि वह प्रतिबंध नहीं कटा तो फिर क्या होगा, वह प्रतिबंध रह जाएगा तो फिर मोक्ष नहीं होने देगा, तो दोनों साथ साथ चलेगा। देखिए इधर अभ्यास आप करते हैं उधर वो प्रतिबंध काम करता है, तो उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें समय लगेगा। इसलिए विशेष केंद्रित कहां होना पड़ता है साधक को कि अपने प्रतिबंध को ठीक समझना पड़ता है और ये अंदर पक्का करना पड़ता है कि यदि ये प्रतिबंध हमारे जीवन में रह गया तो फिर हमारी समस्या हुई क्यों नहीं थी। इसलिए जीन के न प्रकार इस प्रतिबंध को हमको काटना है। तो यहां पर क्या है कि एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो जन्म से ही मोक्षार्थी हैं और उनमें सामर्थ्य भी श्रवण मनन निधि ध्यासन का बनता है। श्रवण मनन निधि ध्यासन का सामर्थ्य बनता है इसलिए है कि वैराग्य है जगत से, अब विषयों में रस आता नहीं। अब विषयों में रस नहीं जिसको है उसको विषयों के बीच में रख दे तो उसको तो परेशानी ही है। इसलिए एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो विषयों में रस आता नहीं उनको वैराग्य से जो है युक्त है तो उनके अंदर श्रवण मनन निधि ध्यासन की सामर्थ्य, इसलिए उनके लिए एक मार्ग बता दिया। यहाँ मोक्षार्थी की चर्चा है, गीता में जो है ये कोई फलाभिसंधि वाले की चर्चा नहीं। अब दूसरे हैं मोक्ष तो चाहते हैं पर प्रतिबंधक है नहीं है, अभी प्रतिबंधक है नहीं है, श्रवण मनन निधि ध्यासन की पूर्ण योग्यता नहीं है। श्रवण मान लो कर भी ले तो मनन नहीं कर सकते हैं। अरे मन विषय में दौड़ता रहे तो मनन कैसे करेगा? मन विषय में दौड़ता रहे तो मनन तो नहीं कर सकता है। मनन करने के लिए एकाग्रता की अपेक्षा होती है और निधि ध्यासन की बात तो दूर है। तो कम से कम मन एकाग्र होगा तो युक्ति पूर्वक शास्त्र के अर्थ का निर्धारण अंदर करेगा और नहीं तो कैसे करें। या कहीं ये है कि शास्त्र के अर्थ को समझने की सामर्थ्य नहीं है, तो उतना तो प्रतिबंध है ही है, तो एक भावने मात्र कर सकता है, निर्धारण कैसे करेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर है। तो अब उसके लिए तो जो है यही मार्ग है ना, उसके लिए और दोनों के लिए शास्त्र में जो है वह दोनों के लिए आधार दोनों का है कि जहां पर वैराग्य हो जाता है उसके लिए शास्त्र का क्या आधार है कि जो है वह संन्यास श्रवणम कुर्यात् पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति इत्यादि उसके लिए है। और जो अभी अधिकारी होना जो उसके लिए हर हर संध्याम स्वाध्यायान मा प्रमितितव्य जो है सत्यम ब्रूयात है ऋतम च स्वाध्याय इत्यादि करके जैसे दिया, तो ये सारा का सारा जो है उसको कर्तव्य है। इसी निष्ठा से क्या होगा, जैसे तैतृय उपनिषद के जो है वह उसमें दिया कि इतनी वो पूरा वो समावर्तन संस्कार की सारी बातें दे दी, तो उसके लिए वो कर्मानुष्ठान अपेक्षित है। वो कर्मानुष्ठान में यदि उसकी बुद्धि मोक्ष प्राप्ति की होगी तो उस कर्मानुष्ठान के द्वारा जो है वह अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि फलाभिसंधि का रस तो उसमें है नहीं है। और कर्म करता है निष्काम भाव से और उसको परमेश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, तो और स्वाध्याय इत्यादि में प्रमाद करता नहीं, रित सत्य के प्रति प्रमाद करता नहीं, तो उसमें योग्यता उत्पन्न हो जाएगी और वह सांख्याधिकारी बन जाएगा। इस दृष्टि से एक ही मोक्ष प्राप्ति के लिए दो प्रकार के उपाय कहे, एक साधनोपाय एक साध्योपाय, जिससे मुख्य साध्य की प्राप्ति होती है, तो उसके लिए जो है वह सहकारी साधन ये बता दिया। इसी को कहा ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्मयोगेन योगिनाम। योगिनाम कह दिया, इसका तात्पर्य यह है कि वह भी क्या करना चाहता, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जगत की वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहता है। इसलिए योगी नाम कर्मयोगेन निष्ठा पूरा प्रोक्ता और सांख्या नाम ज्ञान योगेन निष्ठा पूरा प्रोक्ता। अब इसके बाद देखिए टीका, देखिए स्थितिमेव व्याकरोति, नहीं पहले कहा इयम् व्यवहार भूमि उपलभ्यते, ये किसका अर्थ कर रहे हैं, अस्मिन् लोके, जो अस्मिन् लोके है ना उसी का तात्पर्य है कि यायम् व्यवहार भूमि उपलभ्यते तत्र ये त्रैवर्णिका ज्ञानम कर्म व शास्त्रीयम अनुष्ठातुम अधिक्रियन्ते। अभी व्यवहार भूमि में कहो कि व्यवहार भूमि में तो पशु इत्यादि सभी हैं, तका नहीं उसमें मनुष्य, और मनुष्य भी सभी होने पर सभी शास्त्रानुसार प्रवृत्त नहीं, इसलिए शास्त्रीय नहीं है वो है? मनुष्य इतने होने पर भी शास्त्रानुसार प्रवृत्ति जिनकी है वही तो शास्त्रीय होंगे, तो इसलिए कह दिया कि वो शास्त्रीय कौन होंगे, ये त्रैवर्णिका ज्ञानम कर्म व शास्त्रीयम अनुष्ठातुम अधिक्रियन्ते, जो शास्त्र की दृष्टि से कहे गए रूप से ज्ञान का अभ्यास या कर्म का अभ्यास करते हैं उसमें अधिकारी हैं। तेषां द्वयी स्थितिर्मया प्रोक्ता, उनकी दो ही स्थिति जो है हमारे द्वारा कही गई, इति पूर्वार्धम योजयति, इस पूर्वार्ध की योजना बनाते हैं भाष्यकार भगवान, लोकेस्मिन् नीति लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठान अधिकृता नाम त्रैवर्णिका नाम, यानी शास्त्र के अनुष्ठान में जो अधिकारी है शास्त्र। अब इसमें ही देखिए शास्त्रानुष्ठान अधिकृत, केवल इच्छा मात्र से कोई शास्त्रानुष्ठान अधिकृत नहीं होता है, इच्छा भी होनी चाहिए और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। दोनों के अनुसार अधिकृत बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। तो शास्त्रानुष्ठान अधिकृता नाम तैवर्णिका नाम द्विविधा द्विप्रकार निष्ठा स्थिति। निष्ठा का क्या तात्पर्य है? स्थिति। स्थिति का क्या तात्पर्य है? अनुष्ठीय तात्पर्यम, अनुष्ठीय तत्परता। स्थिति क्या है? निष्ठा ही है, अनुष्ठीय तत्परता, इसका नाम निष्ठा होता है। यानी अनुष्ठीय विषय में तत्पर होता है व्यक्ति, तब उसको कहते इस विषय में ये निश्चित है। और जब तक तत्परता नहीं होती तो निश्चित नहीं कर सकते। तो तात्पर्य विषय में माने उसमें जो है जो उसकी तत्परता है, अनुष्ठीय विषय में जो तत्परता है, तो उसी को कह दिया अनुष्ठीय तात्पर्यम या पूरा पूर्वम सर्गादो। थोड़ी टीका देख लें। स्थिति में वो व्याकरोति अनुष्ठीय विषय तात्पर्यम पूर्वम वचन प्रवचन प्रसंगम प्रदर्शयन प्रवक्तारम विशिनष्टि। पहले प्रवचन प्रसंग को दिखाते हुए उसकी प्रवक्ता को बताते किसने किया, किसने इस निष्ठा का उपदेश किया और कब जो है उपदेश किया। तो कहा सर्गादौ, भाष्य में देखिए प्रजा श्रेष्ठवा, सर्ग के आदि में पहले प्रजा की सृष्टि करके ताशाम अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनम धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये है पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ माना जाता है। तो दो ही प्रकार का पुरुषार्थ है, एक है अभ्युदय रूप पुरुषार्थ, एक है निःश्रेय रूप पुरुषार्थ। तो अभ्युदय कहाँ है? ये मनुष्य शरीर हम लोगों का बीच में, नीचे नहीं, ये मध्य में है, इसलिए पुण्या पुण्य का फलभूत इसको मानते हैं। पुण्या पुण्य समत्व में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये मध्य में है। तो जहां तक सृष्टि है इसमें इससे उत्कृष्ट जितना है वहां वहां तक उन्नति को करना, ये जो है अभ्युदय है, ब्रह्म लोक पर्यंत अभ्युदय। यहां तक शरीर रहेगा, शरीर रहेगा, पर ये उत्कृष्टता बनती जाए, उत्कृष्टता बढ़ती जाए। जैसे मान लीजिए कि जीरो पावर का बल्ब है, अब आप विकास करते हैं तब कहां तक विकास कर सकते हैं? तो जहां तक विकास कर सकते हैं वहां तक बल्ब बढ़ सकता है, ये विकास करता है। और विद्युत रूपता में को आप प्राप्त कर लें तो वहां पर कोई विकासक क्रम नहीं है, वहां पर विकासक क्रम नहीं है, उस विकास का जो मूल आधार है वह तद्रूप आपको। तो ऐसे ही अभ्युदय है, यहां से ब्रह्मलोक पर्यंत ये है अभ्युदय। और इसमें जब दोष दिखाई दे कि जितना भी ये अभ्युदय है, जिसलिए यह उत्पत्ति वाला है इसलिए नाश वाला है, और उत्पत्ति नाश वाला जो पदार्थ है वह कभी भी जो है नित्य सुख प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए क्या कोई ऐसी स्थिति है कि जहां पर जो है नित्य सुख की प्राप्ति हो? तो ये परीक्षा हो गई आपकी, ये हो गई परीक्षा। परीक्ष लोकान कर्मचिता, कर्मचित लोकों की आपने परीक्षा कर ली। तो जब परीक्षा कर लिया तो आपको वैराग्य हो गया, उसे परीक्षा कर लिया तो उसे वैराग्य हो गया। तो जब वैराग्य, ब्राह्मण निर्वेद माया, किस आधार पर वैराग्य हुआ? न अकृत कृते न, अकृत जो आत्मा है वह कृत कर्म के द्वारा प्राप्त हो नहीं सकता है, ये हो गया वैराग्य। तो ये जो वैराग्य हो गया तो उसके लिए कहते हैं कि देखिए सर्गादो प्रजा सृष्टवा ताशाम अभ्युदय। अब एक अभ्युदय की प्राप्ति चाहते हैं आप, जबरदस्ती किसी को नहीं चाह सकते ना, जैसा संस्कार रहेगा वैसे चाहेगा। आपको सब मोक्ष क्यों नहीं चाहते, सब मोक्ष कैसे चाहेंगे? हाँ अभी तो जो है कुटी चाहता है, अभी जो है आश्रम चाहता है, अभी तो चेला चाहता है, अभी तो प्रवचन चाहता है, तो मोक्ष कहां से चाहिए? अभी तो बहुत कुछ चाहता है वो जगत का पदार्थ। बहुत लोग कहते हैं हमको स्वर्ग की नहीं इच्छा, रहे स्वर्ग क्या सुख तुम्हारे सामने नहीं है तो तुमको क्या पता लगता इच्छा है कि नहीं है। इसे देखिए मृत्यु के मुख के जो विषय है जगत के अत्यंत मलिन विषय को तो तुम चाहते हो और कहते हो स्वर्ग का सुख नहीं चाहते। स्वर्ग का सुख कैसे नहीं चाहते? तो स्वर्ग का सुख तुम्हारे सामने नहीं है इसलिए कह देते हो नहीं चाहते, ये धोखा है ना, ऐसा नहीं। अरे जो मृत्यु लोक का सुख चाहता है वो स्वर्ग का सुख क्यों नहीं चाहता है? स्वर्ग का सुख उसको सामने नहीं है, प्राप्त नहीं, और पुरुषार्थी नहीं है इसलिए जो है वह पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो अभ्युदय चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, अभ्युदय चाहता है सामान्य ही नियम है, अपनी जो स्थिति है उसको ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन जगत को लेकर के ऊपर ले आना चाहता है यह अभ्युदय। लेकिन जब परीक्षा हो जाती है तब क्या होगा? निःश्रेयस चाहता है, जगत नहीं चाहता, अब शरीर धारण करना नहीं चाहता। जो शरीर धारण करना चाहता है वो अभी जगत चाहता है, क्योंकि उस शरीर के द्वारा कुछ न कुछ उसको करना है ना, लाभ लेना है, इसलिए वो जगत चाहता है। वो भले ही कहे हम जगत नहीं चाहते, तो जगत चाहता है। अब कहो परोपकार के लिए चाहता, भले ही परोपकार के लिए चाहता पर परोपकार करना चाहता। तो एक तो हो गया ये अभ्युदयार्थी और दूसरा कौन हो गया? निःश्रेयसार। देखो निःश्रेयसार्थी है वो, शरीर नहीं प्राप्त करना चाहता है आगे, यही तो निःश्रेयस का मूल है ना। अभ्युदय वाला तो शरीर प्राप्त ही करना चाहता है। आप विचार करने, अरे अभ्युदय आप चाहते हैं देव जो है देवलोक का सुख चाहते हैं तो शरीर प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? कुछ भी चाहते हैं आप तो शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर पर निःश्रेयसार्थी शरीर नहीं चाहता है, निःश्रेयसार्थी का जो लक्ष्य है वहां शरीराभाव है, और अभ्युदयार्थी का जो लक्ष्य है वहां पर शरीर अवश्यम भावी है। हम कहते हैं कि आप जो है यही जन्म लेकर के फिर सेवा करना चाहते हैं जगत का, तो भी आप शरीर तो चाहते हैं ना, अभ्युदयार्थी तो मानने पड़ेगा, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, उसकी प्रशंसा है, उसमें कोई निंदा तो नहीं है, पर मोक्षार्थी नहीं है। आजकल तो यही मुश्किल हो गया ना, अभ्युदयार्थी नहीं कहलाना चाहता कोई, क्योंकि वो समझता है मोक्ष बहुत ऊंची चीज है, इसलिए मोक्षार्थी का चाहता तो अभ्युदय ही, पर अभ्युदय अर्थी अपने को नहीं। अभी कहे ब्रह्मलोक भाई और कुछ नहीं तो ब्रह्मलोक तो जाओगे, तो कहे ब्रह्मलोक हम नहीं जाने। अरे ब्रह्मलोक जाने की सामर्थ्य तुम में नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं जाने, ब्रह्मलोक कोई पहुंचना वही मामूली पुरुषार्थ का काम है, ऐसे थोड़ो ऐरा गहरा जो है ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा, उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ अपेक्षित। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ कहा अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्त साधनम, कोई प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतर जो है अभ्युदयार्थी होंगे, और कोई कोई संस्कारित जो है वही होगी मोक्षार्थी। लेकिन दो ही प्रकार की कोटि हो सकती है। इसलिए उभय की प्राप्ति का जो साधन है वह वेदार्थ संप्रदायम आकुर्वता प्रोक्ता मया, वेद का अर्थ सबके अंदर बने। वेदार्थ संप्रदाय अपने यहां है, अलग अलग मनुष्यकृत संप्रदाय नहीं है। वेदार्थ संप्रदाय, संप्रदाय यही है, इससे इसने लिया, इससे इसने लिया, इससे इसने, वेदार्थ संप्रदाय को आविष्कार करते हुआ जो मैं था वो मया प्रोक्ता। मया का क्या अर्थ है? सर्वज्ञ ईश्वरेण ही अनग ही निष्पा, मैं सृष्टि करने वाला जो सर्वज्ञ ईश्वर, उस ईश्वर के द्वारा ये जो है वह दो प्रकार की निष्ठा सृष्टि के आदि में ही प्रकट की गई वेद के रूप। ये वेद में दोनों प्रकार की निष्ठा है। ठीक है, थोड़ी सी देखिए कि पूर्व प्रवचन प्रसंगम प्रदर्शन प्रवक्तारम विशिष्टि प्रवचनस्य अयथार्थत्व शंकां बारित। अब जो प्रवचन हुआ माने जो कहा गया, वो कहीं जो है वह ऐसे काल्पनिक हो, क्योंकि व्यक्ति तो कुछ भी कोई साधन किसी के विषय में बता सकता है। तब कहते ने सर्वज्ञेन ईश्वरेण, सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा जिसलिए वो साधन प्रकट किया गया, इसलिए उसमें कहीं दोष हो नहीं सकता। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, राग द्वेष से रहित है, इसलिए जो है ईश्वर के द्वारा जो साधन प्रदान किया गया तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है। ये कह दिया कि प्रवचनस्य अयथार्थत्व शंकां बारयति सर्वज्ञेन, अर्जुनस्य भगवत उपदेश योग्यत्वं सूचयति। अनघा क्यों कहा? अनघा इसलिए कहा कि तुम निष्पाप हो, इसलिए उपदेश की योग्यता तुम में। जो निष्पाप शुद्ध बुद्धि वाला है वही शास्त्रीय उपदेश की योग्यता रखता है, और जो निष्पाप नहीं है, पाप ही नहीं छोड़ा, तो वह शास्त्र की बात को क्या समझेगा, क्या करेगा? इसलिए ही अनक हे निष्पाप ये बता दिया। अब इसके बाद लेते हैं आगे, देखिए थोड़ी सी जो है वह भाष्य में थोड़ा देखिए, तत्र काशाद्य विधा निष्ठा इत्याह, वो दो प्रकार की निष्ठा कौन सी है? तथा तत्र ज्ञान योगे न ज्ञानमेव योग, ज्ञान योग ज्ञान ही योग है। तीन सांख्यानाम माने आत्मा नात्म विषय विवेक ज्ञानवतान, जो आत्मनात्म विवेक विषय विज्ञान वाले हैं, जो ये निर्धारित कर लेते हैं कि आत्मा सत्य है, ये जगत जो है वह मिथ्या है, ऐसी जो है उनके लिए जो है ज्ञान का उपदेश किया। कौन है ऐसे कि जो आत्मनात्म विषय विवेक विज्ञान वाले हैं? का जो ब्रह्मचर्य आश्रम देव कृत संन्यासाना, जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही मोक्षार्थी हो गए, जो ऐसा जो है वह निर्णय कर लिए कि साध्य साधन रूप जो जगत है यह जिसलिए दोषपूर्ण है, इसलिए इसकी हमको आवश्यकता नहीं, इसलिए साध्य साधन ऐसा से जिन्होंने संन्यास कर लिया है, और खाली इतने मात्र से है, खाली संन्यास ले लिया इतनी मात्र से काम चलेगा? तो कहा नहीं, अभी चतुर्थ श्लोक में बताएंगे कि इतनी मात्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए भाष्यकार भगवान यहां दे देते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थना। वेदांत विज्ञान जो है कि जियो ब्रह्मैव ना पर, ये जगत जीव जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, एकमेवा द्वितीय, ये जो वेदांत विज्ञान है इसके विषय में उनको कहीं शंका नहीं, भले ही तद्रूपता को प्राप्त नहीं हुई है, पर इनकी इस विषय में बुद्धि में सुनिश्चित पना है। यदि सुनिश्चित पना नहीं है, तो उसका संन्यास सिद्ध नहीं होता है। क्यों? कि इसके विषय में सुनिश्चित पना नहीं है तो संन्यास का हेतु वैराग्य नहीं बनेगा, द्वेष नहीं बनेगा। ये दोष है। उसमें क्या क्या दोष आएगा ये चतुर्थ श्लोक में भी बताएं। ऐसे जो परमहंस परिव्राज का नाम ब्राह्मणीय अवस्थिता नाम, जिनका चित्त एक ब्रह्म को ही वरण कर लिया है, जैसे उमा के चित्त ने वरण कर लिया कि परों से नत रहो, ऐसे जिनका चित्त जो है अपने जो सात्यभूत जो ब्रह्म है जिसको प्राप्त करना चाहता उसी का वर्ण कर लिया है। ब्राह्मण निवस्थिता नाम निष्ठा प्रोक्ता, उसके लिए हमने एक निष्ठा बताई। अब थोड़ी टीका देखें कि तत्र जो कहा था ना, तत्र कहा तो कहा था तत्र ज्ञान योगीन ज्ञान मेव योग तेन, तत्र काशा निष्ठा तो कहा ज्ञान योगीन, तो तत्र का अर्थ निर्धारणार्थे तत्र सप्तमी, निर्धारण अर्थ में तत्र काशा द्विविधा निष्ठा, यहां पर निर्धारण अर्थ में सप्तमी समझना। ज्ञानम परमार्थ वस्तु विषय, ज्ञान यहां पर सामान्य ज्ञान नहीं है, परमार्थ वस्तु विषय, तदेव योग शब्दितम, वही है योग शब्द से कहा गया। क्यों योग शब्द से उस ज्ञान को कहा गया? युज्यते अनेन ब्राह्मणा इति व्युत्पत्ते, जिस ज्ञान के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप से एकीभूत हो जाता है वह ज्ञान। तेन निष्ठा इति अनुवर्तते, तेन निष्ठा प्रोक्ता, उक्त ज्ञानोपायम उपदेदिक्षु सांख्य शब्दार्थम, उक्त ज्ञान का जो है ज्ञानोपाय का उपदेश करने वाले, उपदेश करने की इच्छा रखने वाले को सांख्य शब्द का अर्थ करते। सांख्या नाम कौन? तो कहा आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञानवताम, सांख्य वही हुआ कि आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञान जिनको है, जो आत्मानात्मा का विवेक कर सकते हैं, ऐसे हो गए सांख्य। तेषां कर्मनिष्ठत्वं व्यावर्तेत, अच्छा कहते ऐसा कर्मनिष्ठा वाला भी हो सकता है तो कर्म में निष्ठा, पर थोड़े देर जो है वह विवेक भी कर लेता है, तो कहते नहीं कर्मनिष्ठा से अलग ब्रह्मचर्य आश्रमा देवकृत संन्यासा नाम, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही जो है वह कर्म प्रवृत्ति में जो नहीं पड़े हैं, यानी साध्य साधन रूप कर्म प्रवृत्ति में नहीं पड़े। तेषां जपादि पारवश्येन श्रवणादि परांगमुखत्वं पराकरोति। अभी तो कहो कि बहुत लोग ऐसा हो जाते हैं पर आप बैठ करके जप करते रहते हैं, क्योंकि श्रवण मनन निधि ध्यासन की योग्यता नहीं होगा तो क्या करेगा, जप करेगा। तो कहते ये मुख्य नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि जप किए बिना तो वो जो है, अब जो गुरु जिस समय वेदांत का पाठ कर रहा है उस समय उसका जप का समय, तब कैसे करेगा, अब कैसे सुनेगा, तब सुनेगा कैसे। अब इधर बैठेगा तो अब वो सोचेगा कि हमारा जप छूट रहा है, तब कभी क्या करेगा कि अब माला लेकर के बैठ जाएगा तो अब माला में ध्यान देगा कि जो है वह श्रवण में ध्यान देगा, किस में ध्यान देगा, तो पूरा ध्यान वह न माला में लगा पाएगा न पूरा ध्यान श्रवण में लगा पाएगा, क्या करेगा। इसलिए पहले कह दिया, इसी को कहा यहाँ पर टीकाकार ने कि जपादि पारवश्येन श्रवणादि परांग मुखत्वं पराकरोति, वो ऐसा नहीं है, वो तो इसी को संपत्ति समझा, इसलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाना, जो विज्ञान जो है वेदांत विज्ञान में ही तात्पर्य जिसने जो है वह दृढ़ निश्चय कर लिया, यही हमारे कल्याण का हेतु है। ये जब हमारे कल्याण का हेतु नहीं है, ये तो जो है यही हमारे कल्याण का हेतु, ऐसा जिसके अंदर सुनिश्चित हो गया है, जिसके अंदर यही जप रूप में बैठ गया है, उक्त विशेषण वताम मुख्य संन्यासित्वेन फलावस्थत्वं दर्शयति। अब ऐसी जो विशेषण वाला है ये मुख्य सन्यासी हो गया तो उसका फलावस्थत्व दिखाते हैं कि परमहंस परिव्राजका नाम, इसलिए परमहंस परिव्राजक है इसलिए ब्राह्मण नैव अवस्थिता नाम निष्ठा प्रोक्ता, उसकी निरंतर ब्रह्म में ही स्थिति है। कर्म आप देखिए दूसरी बात आएगी, कर्म क्या है ये तो ज्ञान निष्ठा बता दिया, अब कर्म निष्ठा क्या है? कर्म है वर्णाश्रम भीत धर्माख्य, वर्ण आश्रम के अनुसार जैसा शास्त्र से भीत है ऐसा धर्म रूप हो गया कर्म। तदेव युज्यते अनेन अभ्युदयेन इति योग, वह किससे युक्त होता है? अभ्युदय से युक्त होता है। कर्म का संबंध अभ्युदय से बनता है, ज्ञान का संबंध मोक्ष से बनता है। अब कर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करता है। तीन विभाग है, कर्म उपासना का संबंध अभ्युदय से है क्योंकि कर्मणा पितृलोकम विद्या देवलोकम, तो कर्म उपासना का संबंध अभ्युदय से है और ज्ञान का संबंध मोक्ष से है, अभ्युदय से नहीं है। तो अभ्युदय की वासना न हो तब मोक्ष की वासना बनेगी, इसलिए उसका अधिकारी अलग हो गया, इसका अधिकारी अलग हो गया। अब कर्म यदि अभ्युदय की दृष्टि से नहीं करेगा, कर्तव्यत्वेन करेगा, ईश्वर उपासना रूप में करेगा, तब वह कर्म क्या है कि अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान की योग्यता उत्पन्न कर देगा। अब ज्ञान की उत्पन्न योग्यता उत्पन्न करेगा तो श्रवण मनन मनन निधिध्यासन का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए यहां पर कह दिया कि कर्म क्या है कि विहितम धर्माख्यम तदेव युज्यते अनेन अभ्युदयेन इति योगः, वो अभ्युदय से उसका संबंध बन जाता है इसलिए वह हो गया योग। तीन, निष्ठा कर्मिणाम प्रोक्ता, उसके द्वारा कर्मियों की निष्ठा कही गई थी, अनुसंगम दर्शिना कर्मैव इत्यादि। अब भाष्य में देखें, कर्मैव योग कर्मयोग, कर्म ही योग है। तीन, कर्मयोगेन योगिनाम माने कर्मिणाम निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः, उसी योग के द्वारा जो है कर्मी लोगों की निष्ठा कही गई। एवं प्रतिवचन का की जो है एवं प्रतिवचन वाक्य स्थान वाक्य स्थानी अक्षराणि व्याख्याय, इस प्रकार जो ये भगवान का उत्तर है प्रतिवचन, उस वाक्य में जो अक्षर हैं उनका व्याख्यान करके तस्य तात्पर्यम कथय तात्पर्यार्थम कथयति। अब तात्पर्य अर्थ बताते हैं, यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम उक्तं वक्षमाणं वा गीता शास्त्रे गीतासु वेदेषु च उक्तं कथम यह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृक कर्तृके एव ज्ञान कर्म निष्ठे ब्रूयात्। अब यहाँ उसी विषय में सावधान है ना, वृत्तिकार का तात्पर्य है कि ज्ञान कर्म समुच्चय जो है गीता शास्त्र का तात्पर्य। भाष्यकार भगवान कहते यदि एकेन पुरुषेण, यदि एक पुरुष के द्वारा एकस्मै पुरुषार्थाय, एक ही पुरुषार्थ के लिए यानी मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के लिए एक पुरुष के द्वारा ही ज्ञान कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान होता, ये भगवान को इष्ट होता, अथवा भगवान जो है उक्तम बक्षमाणम व गीता, जिसको भगवान जो है कह दिए हैं या आगे कहेंगे ऐसा होता, अथवा वेदेषु च उक्तम, वेद में भी इस प्रकार की बात कही गई होती, तात्पर्य वेद का होता, तो कथम अर्जुनाय, तो यहाँ तो अर्जुन जो उपसन्नाय जो भगवान के शरण में है और प्रियाय अत्यंत प्रिय है भगवान को, उसको भगवान उल्टी बात कैसे बोलते, ये विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृ के ज्ञान निष्ठे ब्रूयात। कैसे भगवान कह देते उसको कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिन, अलग अलग करके ज्ञान की निष्ठा और कर्मन की निष्ठा का भिन्न पुरुष कर्तृ जो है ये उपदेश भगवान कैसे कर सकते थे? तो ऐसा उपदेश भगवान नहीं कर सकते थे। देखिए थोड़ी टीका देखिए, इष्टस्यापि दुर्बोधत्वम आशंक्याः। कहते बहुत चीज इष्ट हो पर वह दुर्बोध है तो फिर जो है वह हो सकता है? तो कहते नहीं, उक्तान जो है वो कहा ना, समुचित्य भगवता इष्टम उक्तम, जो उक्तम कह दिया ना, उक्तम प्रतीक क्या है आप में, उक्तम है कि उक्तम, उक्तम है ना, हाँ ये उक्तम लेना चाहिए। अब ज्ञानस्यापि मूल विकलतया विभ्रमत्वम आशंक्य। यदि कहो कि भाई गीता है स्मृति और स्मृति प्रामाणिक तभी होती है कि जब वेद मूलक हो, स्मृति तब प्रामाणिक होती है, तो यह वेद मूलक बात है कि नहीं? तो इसलिए कहा वेदेषु च उक्तम, वेद में भी यदि ये बात जो है मान्य कही गई होती तो भगवान जो है अर्जुन के लिए, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वह अर्जुन के लिए ऐसा उपदेश नहीं करते। तस्य अशिष्यत्व बुद्धिया अन्यथा कथनम इति आशंक्या। यदि कहो कि भाई भले ही जो है बात हम जानते हैं पर जानी हुई बात सबको नहीं बताई जाती, अधिकारी हो अपना शिष्य हो जिस पर विश्वास हो उसी को जानी हुई बात बताई जाती, सभी को तो नहीं बताई जाती है। तो कह दिया अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन तो उपसन्नाय प्रियाय, वह भगवान के शरण में आया हुआ है। अच्छा मान लीजिए शरण में बहुत लोग आ जाते हैं पर उसके प्रति उदासीनता रहती है, शरण में लेने वाला उसको शरण में नहीं लेना चाहता, कोई न कोई ऐसा प्रतिबंध रहता है जिसके कारण कोई आकर के तो शरण में बहुत जो है वह पड़ता है, पैर पकड़ लेता है कि महाराज जो है हमारा ऐसा ऐसा कल्याण करो, पर वो जो जिसको जिसके शरण में जाता है उसके मन में उदासीनता। तो हो सकता है अर्जुन के प्रति ऐसी उदासीनता हो तो कुछ भी कर दिया भगवान ने, कहा नहीं, तथापि तस्मिन औदासीनियात यथोक्ति, ऐसी आशंका करके कहते नहीं प्रियाय, अर्जुन जो है बहुत प्रिय है भगवान। ब्रवीत च भिन्न पुरुष कर्तृकम निष्ठा द्वयम्, भगवान जो है वह भिन्न पुरुष कर्तृक निष्ठा द्वय का यहाँ पर कथन करते हैं। तेन समुच्चय भगवद अभीष्टम शास्त्रार्थो न भवति विशेषः, इसलिए समुच्चय भगवान को अभीष्ट नहीं है कि एक पुरुष के द्वारा ही ज्ञान कर्म का समुच्चय अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भगवान को जो है वह अभीष्ट नहीं है और ये शास्त्रार्थ नहीं हो सकता है। ननु अर्जुनस्य अर्जुनस्य प्रेक्षा पूर्व कार्यत्वात् ज्ञान कर्म श्रवण अनंतरम उभय निर्देश अनुपत्या समुच्चय अनुष्ठानम संपत्स्यते तद व्यतिरिक्ता नाम तो ज्ञान कर्मणुर भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं श्रुत्वा प्रत्येकं तदनुष्ठानं भविष्यति इति भगवतो मतं कल्प्यते। यदि कहो कि भाई देखो अर्जुन तो बड़ा विचारशील है, वो प्रेक्षा पूर्वक कारित्वात्, इसलिए जब वो सुना कि दो प्रकार की निष्ठा भगवान ने सृष्टि के आदि में बताया, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मणि योगेन योगिनाम, तो वो दोनों का निर्देश अर्जुन को तो किया भगवान ने। अरे भगवान ने अर्जुन को तो दोनों बताया ना, ज्ञान निष्ठा भी बताया कर्म निष्ठा भी बताया, इसलिए निर्देश वो कहा कि श्रवण अनंतरम उभय निर्देश अनुपपत्य भक्त्या समुच्चय अनुष्ठानम संपत्ति। और नहीं तो दोनों का उपदेश क्यों करना था? तो एक ही करना था। तो उभय जो उपदेश की अनुपत्ति होने से